إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ni jambo ambalo halifichiki kwa kila Muislamu, hali nzito inayopita katika huu umma, udhalilifu, kunyanyaswa kwa wale wanaofuata dini ya Uislamu. Kwa hivyo Waislamu kila mahali wako katika hali nzito, na kila mmoja wetu jambo hili aliona. Kwa hivyo twaona ugonjwa, na ugonjwa huu wahitaji dawa. Ni juu yetu kuitafuta dawa mwafaka itakayofanya kazi ya kuondoa huu ugonjwa wa udhalilifu tulio nao. Kila mmoja akatafuta njia ya kurejesha izza katika Uislamu. Kuna wale ambao ndio tunaowakusudia leo, waliona kuwa tatizo katika huu umma limepatikana kwa sababu Waislamu wametengana kimiili. Waislamu wametengana kimiili, hawako kitu kimoja. Kwa hivyo ikiwa watakuwa wengi, wakaungana pamoja wakawa wengi, itakuwa ni dawa ya kuondoa udhalilifu walionao Waislamu. Kwa hiyo wakapiga firimbi ya mbio kuwa lazima tulinganie Waislamu kuwa kitu kimoja, lakini bila ya kupitia misingi aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na wingi kama huu hauna faida yoyote katika huu umma. Kwa ushahidi yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha waumini siku ya Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم mlipo jiona mko wengi mpaka wakawa wale ambao walikuwa ni mwanzo wao kuingia katika Uislamu na imani haijakita mizizi kisawasawa katika nyoyo zao, wakasema lan nughlab al-yawma 'an qillatin, hatuwezi kushindwa kwa uchache leo, sisi tuko wengi, kwa hivyo hatushindi. Wakawa na dhambi inayoitwa al-ujubu, kujiona. Id a'jabatkum kathratukum, Allah subhanahu wa ta'ala sema falam tughni 'ankum shay'a, ule wengi wenu haukuwafaa chochote. Bimaana wengi wenu ukiwa ndani yake muna maasiya, basi huu hauwasaidii chochote. Sasa ikiwa dhambi moja peke yake ambayo haikupatikana kwa wote bali ni kwa baadhi, kujiona kuwa tuko wengi hatuwezi kushindwa, imesababisha jeshi ambalo ndani yake yumo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeshi lile likawa halikufawa chochote na ule wengi wake, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipowadhiriki na kuleta nusra yake. Lakini sababu ya mwanzo wao kushindwa katika vile vita, kabla ya kurejea mara ya pili na kushinda, ilikuwa ni dhambi ya ujub. Sasa ikiwa jeshi litashindwa na dhambi moja peke yake, kefu yale madhambi yakiwa ni mengi katika umma, tutapata ushindi na nusra kivipi? Wa alaykum salaam. Na labaya zaidi iwe kuna bid'a ndani yake ambazo ni mbaya zaidi kuliko maasiya, kisha watu watarajie nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kubwa zaidi kupatikane wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na huku wadai Uislamu wamo ndani pia, tutarajia vipi nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika umoja ambao nyoyo zetu haziko pamoja? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, huu ni umoja wa Kiyahudi, wachukiana ndani ya nyoyo zao lakini wadhihirisha mbele za watu kuwa wako pamoja. Tahsabuhum jami'an, ukiona utadhania wako pamoja, wa qulubuhum shatta, lakini nyoyo zao ziko mbali mbali. Tizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna alivyoleta umoja baina ya masahaba, mpaka wale ambao walikuwa ni maadui wakubwa baina yao Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha neema zake. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina, Allah subhanahu wa ta'ala akazikusanya nyoyo zao, wa'alafa baina qulubihim, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم أو ما ألفت بين قلوبهم. الله سبحانه وتعالى أمزفاني نيوزاوك وكتكي موجة نسباب إلى عقيدة سافي وليقوكي بيبا صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل يكون جيك موضوع نوتاك كيزمزيا من جبين دكوي تنبوليزا na utangulizi ufuatao. Utangulizi wa kwanza, at-tahdhiru min mujalasati ahli al-ahwa, tahadhari zilizokuja kutoka kwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kutokamana na kutangamana na watu wa bid'ah wazushi. Qala al-imam أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصف عقيدة السلف كتبقوا يليز عقيدة السلف أبو عثمان الصابوني رحمه الله سيم ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. أهل الحديث كتبق عقيدة ياه سلف الصالح ويبغضون ahla albidah, ni wenye kuwachukia wazushi. Alladhina ahdathu fi ddini ma laysa minhum, wale waliozua katika dini ibada na njia ambazo sio katika dini. Wala yuhibbunahum wala yasahabunahum, wala hawawapendi wala hawasuhubiani na wao, wala yasmauna kalamahum, bali na hawasikizi maneno yao. Wala yujalisunahum, wala hawakai pamoja na wao. Wala yujadilunahum fi ddini wala yunadhirunahum, wala hawajadiliani na wao katika dini, hawafanyi mizozo na wao katika dini au mijadala. Wayarawna sawna adhanihim an abatilihim, na waona wahifadhi masikizi yao kutokamana na batil ya wazushi. Hii ndiyo manhaji salaf. Nikitanguliza kuhusu watu wa bidha. وقال البغوي رحمه الله: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه حيا وميتا. الإمام البغوي كتب شرح السنة سيما نجو يا مسلم akimuona mtu afanya jambo katika mambo ya uzushi, tena akiyaitakidi, au achukulia ni sahali jambo la sunna, akadharau jambo la sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, amgure mtu kama yule na ajitenge na yeye katika uhai wake na baada ya kufa kwake, kae mbali kabisa. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سيما: وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية. هيبو كبينيشا كوسا لرأي يمتو aliyeona katika jambo la dini, iwe ni katika masaili ya aqida au masaili ya fiqhi. Fahadha idha takallama fihi al-insanu bi'ilmin wa 'adlin, mtu kama huyu ikiwa atazungumziwa kwa ilmu na uadilifu, mtu akazungumza kwa ilmu na uadilifu. Hadha idha takallama fihi al-insanu bi'ilmin wa 'adlin wa qasada an-nasihata fa Allahu ta'ala yuthibuhu 'ala dhalika, kulakum rudi yale makosa aliyekosea, Allah subhanahu wa ta'ala humlipa yule mtu kwa kitendo kama kile. La siyama idha kana al-mutakallimu aw al-mutakallamu fihi da'iyan ila bid'atin, hasa akiwa anayezungumziwa ni mtu anayelingania watu katika uzushi. Fahadha yajibu bayanu amrihi linnas, huyu ni wajibu kubainisha jambo lake kwa watu. Fa inna daf'a shafrahu anhum a'zamu min daf'i shabbi qati'i tariq, kuzuia shari yake huyu kutokamana na watu ajiri yake ni kubwa zaidi kuliko kuzuia shari ya mwizi wa mabavu mabavu. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim na msimamo wao juu ya wazushi. Utangulizi wa pili: ar-raddu ala ahli al-bid'i min manhaj as-salaf, kuwarudi wazushi ni katika mfumo wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أسامة yajiu qaumun, watakuja watu, yatrukuna min as-sunnati mithla hadhihi, yani mafsil al-isba'i, watakuja watu watawacha katika sunna mfano huu. Akaonyesha mfano wa sehemu ya kidole ndogo. Fa in taraktumuhum, ikiwa mtawawacha waendelee kufanya hivyo, ja'u bitammati al-kubra, watakuja na mambo makubwa sana. Kwa hivyo sio sawa mzushi anapozua jambo ukakaa ukanyamaza kimya na una ilmu ya lile jambo, la sivyo utaingia katika wa'id shadid aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. Anayeficha haki, asizungumze haki, aingie katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة. فيونغوزي ووزوش ولينا مقالة نمنين ينوخليف قرآن سنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة أو عبادة ندخليف قرآن سنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. كبينيش حالياو نكتهذريش أمة كتقمنا نواو نواجب واتفاق يو إسلاموت إلي نجام أمبالي وميفكيانا وإسلام. طيبو حيفان kwa watu wa haki kunyamaza wakati ile batili yazungumzwa, na haifai kwa mtu kumnyamazisha mtu wa haki anapozungumza wakati watu wa batili wazungumza. Kuna baadhi ya watu wasema, nyinyi basi kila mtu mwasema tu, ndio wanavyosema wao. Kwani nyinyi mnyamaza nyinyi, hata sisi pia tunyamaze? Nyinyi watu wa batili mshanyamaza hata watu wa haki wanyamaze? Kwa hivyo usituambie tunyamaze mwanzo, waambie watu wa batil wanyamaze. Ingelikuwa batil haizungumzwi, hakuna haja ya kuieneza mbele za watu, ingenyamaziwa ikafa vile vile. Lakini maadamu yaenezwa, basi ni wajibu juu ya kila anayejua haki aibainishe ile haki, la sivyo ataingia katika wa'id tuliyotaja katika aya suratul Baqara. Jambo la tatu, الإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدع. كزنهم زمانين قو جملة فهالي أنباقو يهتديك كفنبنوة هين كتكنجية زوازوشي وتوقوت وطوى بدع وكزنهم زمانبو ويزنهم زقو جملة جملة hawayabainishi yale mambo. Nitakupa mfano mzuri sana ambao mara nyingi watumiwa hapa kwetu na wazushi. Utawasikia wakisema hawa salafia jadida, kama wanavyotuita hawa, wafanya sunna ni wajibu. Kwa yule msikilizaji akisikia hawa wafanya sunna ni wajibu, kwa ufahamu wake aelewa kuwa hawa wafanya nini? Kufunga Jumatatu na Alhamisi zile, kufunga Yaumul Bidh, kuswali baadhia na qadhia na baadhia. Hawa wanazifanya faradhi, hao watu wabaya sana. Bona. Lakini ukimuuliza, e bana, wakusudia sunna ipi wewe wanaosema ni wajibu? Je, wasema ni wajibu kuswali qadhia na baadhia? Hawasemi hivyo. Wasema nini? Ni wajibu. Ukienda kwenye tafsiri utakuta kuwa ni waongo, wavalisha valisha ile haki ionekane kama ni batili. Wala talbisu alhaqa bilbatili wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun. na ndiyo njia ya ahlul bidah. Nitataja baadhi ya athar ambazo ni dalili ya umuhimu wa kushikamana na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيتم. فواتين ولم تزوه متوشلزوا يلي يقول كتك قرآن السنة يتوشلز هتويتاج مامبو مافيا كيزوا. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه، الإمام سفيان الثوري فهم: ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. كنا تنبسمت أسيجيكون هتا كيشو إسفوكوك ودليل. نهيني مبالغة كونش ذيتي أتككنا أمتو أفواتم ونينرو والسلف الصالح. القرآن سنة على فهم السلف. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. أتوصية شكمان نأمر يمانزو إلى ديني أليكون أمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحابواته قبل أن يتفرقوا قبلها وليكوج وزوشي وكسببش فرقة. وقال الأوزاعي، الإمام الأوزاعي كثيما: اصبر نفسك على السنة. صبريش نفسياك أو صبيرك كسنة فوات سنة. وقف حيث وقف القوم، سماما بالي وليكو سماما والي وليوبيتا سلف الصالح. وقل بما قالوا، na ukizungumza zungumza yale waliyozungumza wao. Wakufa amma kafu anhu, na yale ambao wao wamekomeka hawakuyataja na wewe pia komeka, usiingie. Wasluk sabila salafika salih, na ufuate njia ya salafu salih. Fa innahu yasauka ma wasiahum, ya kutosheleza wewe yale yaliyowatosheleza wao. Ikiwa jambo liliwatosheleza wao, basi na wewe pia uwe umetosheka nalo. Waqala aidan, akasema tena al-Auza'i: alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal وإن زخرفوه لك أو وإن زخرفوا لك القول. أتوصية شكمان نمنين نآثار ذا سلف الصالح حتى وات وكبكتا نيوتوني نراي زوات حتى كما وتزيبان بك ومنين مزوري مشاون أهل البدع والله وكزنغمزة هكون قال الله ولا قال رسوله. Lakini masha Allah, ulimi asali, watamani wenye kusikiza asimalize. Tizama tulivyochefuliwa, tusojua fadhila za wale waliotufundisha. Tuambiwa hivyo, hatujui fadhila za wale waliotufundisha. Mtume mwenyewe sema, Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alijua fadhila ya wakubwa wa Makureish alivyofanya fathu Makka. Ehe, mufti wa Kigamboni akafanyaje? Asema alivyofika pale Makka akasema: man dakhala baita, mimi nitasema kama yeye, hakadha qala baita abu sufyan sallala, man dakhala baita abu sufyan, na sawa sawa ni man dakhala baita abi. Akhi, tamlango mudhafu na mudhafu ile pia kupicha picha. Haya, man dakhala baita Abu Sufyan, tasema kama yeye, fahuwa amin. Anaingia nyumba Abu Sufyan atapata amani. Hii ni hikma waambiwa Mtume za salam aliitumia, kwa sababu yajua fadhila ya Abu Sufyan. Subhanallah, billahi alaikum, lau kama Abu Sufyan hajasilimu wakati wa fathu Makkah, kama hajasilimu, kuna fadhila gani anayojua Uislamu, ambapo yeye ndio alikuwa akishikilia bendera kabla ya kusilimu radhiallahu anhu, akiwapiga vita Waislamu. Kama sikusilimu Abu Sufyan radhiallahu anhu arda siku ile, Mtume wa salama singesema man dakhala baita abi Sufyan fahuwa amin, asingesema hivi. Sasa tukirudi kwenye tarehe, ni kuonyesha vile ahlul bid'ah wanavyopamba ile mambo yao, utakuta kuwa Abu Sufyan radhiallahu anhu arda alisilimu usiku wa kuamkia fathu Makka, alipoletwa na al-Abbas ami yake Mtume za sallam kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aka Umar Khattab akamwona al-Abbas, anambia Abu Sufyan, hii hali ilivyofikia lazima usilimu wewe, hakuna njia. Akambeba juu ya nyumbu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa kila akipita kwenye mahema ya wanajeshi wa Kiislamu wakisema nani yule, ah, ni yule ni nyumbu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliyoko juu yake ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani yuko nyuma wajui. Mpaka alipofika kwa Umar, Umar akamgundua ni Abu Sufyan, akatoa upanga wake. Huyo tushampata, hakuna dhima, hakuna ahdi kati kichwa. Al-Abbas akikimbia naye mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yuko chini yangu huyu, mimi nampa ahadi kuwa nitamhifadhi ya Rasulullah. Umar ambia Rasulullah, amekuja, hakuna ahadi hapa, hakuna lote, niwache mimi nimkate kichwa adui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo kabla nini ya kusilimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akamwangalia Abu Sufyan, haijafika wakati, tosha hapa mlipofikia bado tu. Fatashahada radhiallahu anhu wardaah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Al-Abbas akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Abu Sufyan, na hapo ni mwanzo wa kusilimu kwake, ni mtu apenda nini, fakhri, ij'al lahu shay'an nasiban ghadan, kesho na yeye mwekie sehemu angalau aonekane amejulikana. Ndio akasema wa man dakhala baita abi Sufyan fahuwa amin, ili kumvutia na kuufanya uwe na nguvu zaidi Uislamu Abu Sufyan radhiallahu anhu warda, wala sio ati ni hikma ya ili asilimu. Alikuwa ashasilimu, lakini ukaona vile ikapambwa hiyo. Sasa twarudiwa sisi, sasa hatuna, hatujui fadhila. Ungetoa dalili nyingine, si hiyo, danganya watu na umma ukakazi, waga vyombo kwelikweli, waga vyombo kisasa. Wallahu musta'an. Fa inna al-amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim, siku mambo yakipambanuka, yakishajulikana, yatajulikana hali ya kuwa wewe uko katika njia iliyonyoka, maadamu washikilia nini, mwenendo wa salafus salih ridwanullahi ta'ala alayhim. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا من سنجي سنة وتسليسي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. من سنجي سنة وتسليسي نكوائيجا masahaba na kushikamana yale waliokuwa nayo masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuwaiga wao na kuacha uzushi katika dini. Maneno haya tuhimizi kushikamana na mwenendo wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Wa qala al-ajurri rahimahullahu ta'ala kama fi shari'ati علامة من أراد الله به خيرا، علامة يولي أن بي الله يمتكي خيري سلوك هذا الطريق كفواته نجيا نجيا جاني كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب شاء الله نسنة زمتمواك محمد صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم نمونين ومصحبواك الله ورزنا واو ومن اتبعهم بإحسان نكفوات منين ووالي وليوفواتك وويم كتكونا وبيوني وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد نكفوات يالي وليوفونا وما إمام ونوفيوني وإسلام كتكتل فهم إلى آخر ما كان من العلماء كشاك وتاجك كتكولي ونوفيوني مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يضمه هؤلاء العلماء الحمد لله سلفيون وكزنغمزة viongozi wao kule nyuma ni hawa ahlul bid'a wakizungumza kule nyuma utashikia watu wa ajabu ajabu Said Qutb Hasan al-Banna sijui nani wengine Muhammad Ilyas al-Kandahlawi kila mmoja ana wake ahlus sunna warejea kwa vigogo katika huu umma na mwishowe hurejea kwa nani kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف فسمى أبو عثمان الصابوني ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم كالنجوم سلفيون أهل الحديث نوين يكمويجا ثم محمد صلى الله عليه وسلم نما صحابوات أنبون إنسان ونيوتا بأيهم اقتدوا اهتدوا kwa yoyote katika wale masahaba ukawaiga na kuwafuata utaongoka ni kama nyota masahaba na hapa akusudii ile hadithi ambayo haikuthubutu ashabi kanujum ni maneno ameandika wa yaqtaduna bisalaf as-salihin min a'immati ad-din wa ulama'i al-muslimin na ni wenye kuiga salafu salih maimam katika hii dini wanawavioni wa waislamu ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين نواشكمانا يالي أمو ولكو ومشكمانا ناي والي وكالي ونوذيوني كتك السلف الصالح إلي ديني ولوشكمانا ناي ديو إلي إلي ونوذيوات والحق المبين نحطي ولوشكمانا ناي نووفيا نووفيا ويفوات وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع آثارهم مبكى ليه ونوفيون كتكما إمام وسنة كزازي بعد كزازي ولنغنية كتك كفوات سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم نكويجا كفوات جياياو كفوات نيايوزاو هذي بفواليهم ونوفيوني وتسلتي أمثال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والعلامة عبيد الجابري والعلامة محمد المدخلي نوين جميعو كتكونا وفيوني ويرنك وسنة ونوتهميزا كشكمانا نمونيل وسلف الصالح لو تزام لو كما كيلا ونوسيما وفواتمكون وطانبي وطاجي ونوفيوني واو الحمد لله سلفيون ونوفيوني واو ديو جهابذة جبال الشيخ بن باز رحمة الله عليه الشيخ الألباني الشيخ العثيمين Sheikh Muqbil al-Wadi'i na wengineo katika wanavyuoni. Haulai abai, ni hao baba zetu. Hebu na nyinyi tupeni mfano wao, mfano wao, tuonyesheni hizbi anayefananishwa na Sheikh Ibn Baz rahimahullah, ama Sheikh al-Uthaymeen, ama Sheikh al-Albani, ama Sheikh Muqbil al-Wadi'i. Tuonyesheni mmoja tu kama hao, na hawa ni wa sasa na wale wakale wengi zaidi. Kwa hivyo kuna umuhimu wa watu kukumbushwa wakati na wakati, kurudi na kushikamana na mwenendo wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Twaje kwenye masala ambayo leo yametujumuisha hapa, masala ambayo leo yametukusanya sisi hapa, umoja na namna ya kulingania katika umoja, mfumo wa salafu salih katika kulingania umoja wa huu umma. Leo ahlul bid'a tuwasikia wakipiga fujo sana, twaziita fujo, kelele na fawdha. Umoja jamani, umoja. Pia wakasema, wasieleweke vibaya, hawakusudii umoja na Rafidha, tuwe na insafu, hawakusudii umoja na Mashia, tukusudia umoja na nani? Na hawa wengine wasiokuwa na Mashia, haya tuanze na miji sufi ya kuabudu makaburi, na miji ikhwani, na tablighi, tahriri, sijui nani, walmunkhaniqatu, walmawqudhatu, walmutaraddiyatu, walnatihatu, wote changanya mahali pamoja, mawe na mayai kwenye kikapu kimoja, beba uende. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, umoja kwa njia ya Kiyahudi, kusanya tu, kusanya. Tusema amara Allah subhanahu wa ta'ala al-ummata bilijtimai walitilaf watihadi al-kalima. Allah subhanahu wa ta'ala ameuamrisha huu umma kuwa kitu kimoja, neno lao liwe ni moja, wakusanyike pamoja. Ala an yakuna al-asasu lihadha al-ijtimaa, lakini kwa sharti iwe msingi wa huu umoja, al-i'tisama bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكثير من الداعين الى الاسلام على غير منهاج النبوه, wengi katika wale wanaolingania katika uislamu ambao hauko katika njia aliyoiweka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, يدعون الى الاجتماع, walingania katika umoja kama wanaolingania wa hapa, umoja jamani, umoja. ودعوتهم الى الاجتماع باطله, لكني دعوه yao katika umoja ule wanaokusudia wao ni wabatil, dawa ile ni ya batil. لانها مبنيه على اصل باطل, kwa sababu ulinganizi wao umejengewa juu ya msingi ambao ni batil. وهو انهم يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه, tupeane udhuru katika yale tuliyokhtalifiana. Na hii kaida wakaisukuma mpaka katika masala ya aqida, itikadi pia, tupeane udhuru. Ukiwasikia ni ile alama ya wazushi niliyoitaja, wanapozungumza wazungumza maneno kwa ujumla jumla. Binadamu hawezi kuishi bila kukhtalifiana, lazima wakhtalifiane. Tukikhtalifiana ndio tukatane. Eleza ikhtilafu gani unayokusudia wewe, wacha kuzungumza kubweka bweka na kuzungumza mambo ambayo ya ujumla jumla. Eleza wakusudia ikhtilafu gani. Ikiwa ni katika masail yasughu fi alkhilaf, masail fiqhiya, wacha na nyinyi, hata baina yetu salafiyin pia kuna mambo tukhtalifiana. Nitawapa mfano mmoja katika ulama wa hii da'wa. Wapo wanaosema kuwa tariku sala kasala ni kafir, na kuna wengine wasema la, ni kufur duna kufur, bado ni Waislamu lakini wamefanya madhambi makubwa mpaka wakatae uwajibu wa sala. Wako hiyo. Je, ushakuona tukizozana katika swala hilo tukasema sasa wewe tukupigia pande kwa sababu usema tariku sala si kafiri? Katika sisi, mimi nitawapa mfano wa karibu. Sheikhuna Ahmad hafidhahullahu ta'ala, Sheikh Ahmad al-Jazairi, kauli yake huenda kuwa tariku sala sio kafir maadamu iwakiri uwajibu. Mimi mfano nasema, nasema nkafiri hata kaiwacha kwa uvivu maadamu wacha swala ni kafir. Na hii ni kauli katika kauli za ulama wa Ahli Sunna zilizo na dalili. Ushaniona nkimtusi shekhe wangu hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu ni masala ya suhu fi khilaf. Ikiwa wakusudia haya basi sawa, lakini hawakusudii haya. Haya si wanaokusudiwa, yao mapana zaidi. Wao ni wakusoma aya wala yazaluna mukhtalifina kisha wakanyamaza, hawaendelei illa man rahima rabbuk, wakaweka istithna. Wala yazaluna mukhtalifina, yani waendelea tu, hawawachi wao kukhtalifiana. Sasa wale kipoti ambacho ni marhuma illa man rahima rabbuk, hii aya hawaimaliziwi, wamalizia paka hapa tu. Ikhtilafiko kisha na wallahi, wallahi nyingi sana. Isije ukaingia katika wala tuta kulla halafin mahin, isije ukaja hapa, manake viapo vingi katika jambo ambalo si la kweli ni la batil. Wallahi, wallahi, umma haukufika hapa mpaka Waislamu waua wenzao isipokuwa kwa ajili ya kuwata umoja. Kwa ajili nyinyi ndio mlikuwa mashekhe, ndio mkawafahamu kuwafundisha aqida hawa. Hawakufundishwa itikadi ya sawa na manhaji ya sawa. Ushaona mlepuaji akitoka katika masalafi? Ushaona? Hakuna, wala hutaona, kwa sababu afundishwa aqida na afundishwa mwenendo wa salafu salih na dini ya haki inavyokwenda. Nyie hata usulu thalatha ifundishwa. Usulu thalatha ile risala ndogo kabisa, maisha yao hawawezi kuifundisha mwanzo mpaka mwisho. Biri kama wanavyosema wenyewe, challenge. Aketi asomeshe mtu usulu thalatha katika imiji hizbi, usulu thalatha kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na ile hutalipata. Tulipokwenda tukasoma nini? Njoo basi lete ile elimu fundisha. Lakini ukiona yale madharau wanaoyafanya dhidi ya Ahli Sunna Salafiyin, wallahi utashangasha. Yani mtu atajienua juu awaangalia watu chini. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin. Hii ni katika masaili aljahiliya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewakhalifu ahli aljahiliya kuwadharau watu wa haki na kuwaona si chochote mbele yao. Pengine kweli waweza kuwa madiyan katika upande wa uwezo hawana, lakini alhamdulillah, alhamdulillah, katika upande wa dalili matajiri. Ni kama wakwambia in kunta rihan faqad laqaita i'saran, ikiwa wewe ni upepo basi mimi ni kimbunga. Ni upepo waje na upepo, sio salafiyuna mvimbunga. Shekhe, maanake ukitoa ile batil itarudiwa na qala Allahu, qala rasuluhu, na athar za salafu salih radhwanullahi ta'ala alayhim. Mpaka ukitoka hapo waweza kushikwa na kisunzi. Usiwe wasema sema jambo bila ya kuwa na elimu nalo. Hebu tulizungumzie hili suala hapa. إذا وقع الاختلاف في الاعتقاد مثلا سميكتوكي اختلاف كتك عقيدة أو كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وواو فلا بأس انتو ومخليكم انتو ماذا صلم أين نينو أين نينو يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Tusaidiane katika yale ambayo tumeafikiana, tupeane udhuru katika yale ambayo tumekhtalifiana. Hadha aslun fasidun, msingi huu ni mbovu, fasid, si sawa. Mas'ala at-tajmi' lam yaqbalha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mas'ala ya kuwa tukusanye kusanye watu, haya hakuyakubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. E bwana, tukaambiwa nyinyi mungekuja kuunganisha watu ama mungekuja kutofautisha watu, kuleta khilafu baina ya watu na kuwagawa watu? An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata bil amri alwadih, Mtume sallam alikuja na hii dini ikiwa wazi kabisa. Faqalu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam فرق بين الناس. وكفهم محمد أن يفرقش بين يواته. وجاء بأمر يفرق بين المرء وزوجه. أن يكون مام بك متنا مكيه وقصان. وفرقيان. وهذا حق. نهين حقي. لماذا؟ لأنه إما العقيدة والاتباع وإما الشرك والزيغ والابتداع. نمويد إما نعقيدة صحيح نقوم فوات أمتون صلى الله عليه وسلم كما هو نعقيدة صحيح نقوم فوات أمتون صلى الله عليه وسلم وتانوكي كتك الشرك نوبتوف نوزوشي كتكالين ننيوسي أما نيوبي شاقوه وتككوه كمقوه وابي ama wataka kuweka mguu wako katikati huku na huku, huku wachocha na huku wachocha, wataka watu wote wakupende. Ridhan nas ghayatun la tudrak, kuridhisha watu ni lengo ambalo hutalipata maisha yako. Laqad jaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil furqan bayna al-haqq wal batil, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja alikuja akapambanua na jambo la kupasua baina ya haki na batil, wal huda wal dalal, was sunnati wal bid'ah, uongofu na upotofu, na sunna na uzushi, wat tawhid wal shirk wal ittiba' wal ibtida'. Tawhid shirk, sunna bid'ah, huku ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, huku ni kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ndio aliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. فمنهج التجميع على أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يضر ولا ينفع. هي منهج يقصن يقصن يواتي كيشة بيان بيان عذر كما تنهداي كوالك الاختلفيان بين يت حتى كتك مسألة اعتقاد هاي تدور ولا تنفيش. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imetulingania sisi katika kujumuika na kuwa kitu kimoja, na ikatukataza kuwa na ikhtilaf na furqa, kutengana. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tukahimizwa na kuamrishwa amri ya wajibu tushikamane na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, sote tuwe kitu kimoja wala tusitofautiane. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه يعني في مسائل العقيدة والعمل والعبادة katika mambo ya itikadi, amali ya ibada, yote ni lazima tuchukue yale aliyotupa nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu yoyote aweza kusema kuwa katika hii wa ma'atakumur rasul kuna sehemu katika dini haiingii hapa, bali ni yote aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam ni juu yetu sisi kuyafuata. Fakhudhuhu, kwa sababu hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja ndani yake ikiwa imekusanya kila kitu. Wama jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yata'ayyanu 'ala al-'ibad al-akhdh bihi wattiba'uhu, na yale aliyokuja na mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajibu juu yetu kuyachukua na kuyafuata. ولا تحل مخالفته ولا في حلال من حرامكم خالفكم تومه صلى الله عليه وسلم. ومن نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حكم شيء فهو كما نص عليه الله سبحانه وتعالى. ما كيله alichokiweka mtume صلى الله عليه وسلم katika hukumu yoyote ni sawa na kile alichokiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala sema man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Mwenye kumtii mtume wa sallam amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan la rukhsata li ahadin fi tarki shay'in jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mtu ana ruhusa ya kuacha chochote alichokuja nacho mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawli Allah tabaraka wa ta'ala. Haijuzu yoyote kutanguliza kauli ya mtu yoyote juu ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. والله يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب علينا أن نتلقى العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من أفكار الناس ولا من نظرهم. نواجب ديوك اتكاديات تويتشكوك وتوكوانان كنت محمد صلى الله عليه وسلم سيكو توكوكم تيويوت أو مصوفي awe ni mufakir kama wanavyoita, awe atakapokuwa wajiita mufakirini, sijui wamaanisha nini, yani elimu ipi ya mufakirini au tukufikiria mufakirini, ha filosofa zao wajiita hivyo, thinkers, watu wa vituko. Sai kwa hivyo hatuchukui itikadi yetu kwa yoyote katika hawa wapotofu. Alladhina yattabi'una manahij at-tajmi' fi masail al-i'tiqad, wale ambao wachukua mfumo wa kukusanya pamoja pamoja hata katika masala ya i'tiqad. Kuna siku katika mikutano ya hii mijizushi, mmoja asimama asema, angalia mimi na huu chama wangu, mimi vaishama huyu wahadi, mimi mtu wa tarika, lakini tuko sanga tembea pamoja, wanafiki ninyi wawili, hamna ukweli. Kinachowakusanya nyinyi si dini, ni maslaha ya tumbo lenu, ndio maana mkao hamuangalii tofauti zenu, kwa sababu lengo likiwa ni moja, basi ya nini kuangalia tofauti zetu? Lengo letu mkula. Haiendi hivyo dini. Ati huyu wahabi, mimi mtu wa tarika, hata siku moja tukusani, iko siku mtakusani, ngoja kuovateki, siku hiyo mtakusani. Hawa jamaa hawakusani siku kwa ajili ya dunia tu. Usifikirie ati siku moja mtu atamwambia mwenzake, e bana, leo mkosea hii katika dini si sawa, aogopa atamkosa. La ilaha illallah. Ad-dinu nasiha, الدين النصيحة، الدين النصيحة. نهم تكياني خير متوائيبو سيو ساوى مامو عين ديبو كتك ديني الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وإذيو سيجد تمطيع الله سبحانه وتعالى لمتم يوك محمد صلى الله عليه وسلم أصرك تكهيدي جامب لاعتقاد هيدي هلين امتشيز ولا هلين تساهل ولا هلين كفنغ ماك وكيفان يهموني ولمنزاك وانا يكوسيا لذيما أمبيه أساوى نكوسا لبي. وأمرنا الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمتوامر شفيتي كما قوزوزانا نكبوتانا كتك جنبولولوتي ترقية كتك كتابة الله نصنة يمكن محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأطيعوا الله أي اتبعوا كتابه امتيني الله بمعنى قوتيني كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته شكويني سنياك نميفواته نسنة كتاب مطلقا يقصدي الإسلام وات علي كجنا محمد صلى الله عليه وسلم كما لبسيم الإمام البربهاري رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن الإسلام والسنة والسنة الإسلام وإسلام لسنة نسنة لإسلام ليوم تجقم بي أجنت ونولي زميني ukomtani kwenu sunna mbipu, ungeniuliza uislamu mwanzo, wewe mtupu wewe, ukiulizwa sunna nini, bimaana uislamu nini, uko vipi uislamu uko, yeni uislamu huo wako wa kusanya kusanya, itikadi mbovu mbovu na nini kusanya tu wewe, ama ni uislamu wa salafu saleh, nje wakusudiwa hapa, utapata tabu basi, لتنفصل في شرح السنة للبربهاري شرح السنة للمزني السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل وتهليه سنة فلمن إكي وهيلي وكل يليه تينا قم بيه كنا مشتنا تنجين مع علماء مسكين مسكين ويل مع علماء ويتو مسكين ولن ينظر مسكين يعني والي ولو كوليزا ويليه ويليه ويليه kwanini hawapendi kuuliza sunna mvipi uko kwenu kwa sababu hawafuati sunna. Sunna ni mfumo kamili aliyokuja nao mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hii dini ya Uislamu. Hii dini yote ya Uislamu ndio sunna, njia aliyotuwekea mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio sunna. Ama waelewa vipi sunna? Bambika bambika tu. Sema mamufti wa Vigamboni kisha na madharau ya hali ya juu dhidi ya ahli sunna salafiyin. Kuna wengine walipofahamu kuwa yani tariqa salafia ndio haki leo wanakuwa jiita masalafi, hata wana magrupu yao ya WhatsApp wajiita manhaju salaf salala madai tu na kujibandika usalafi ambao hamna, hujaonekana hata ukiingia katika kikao cha mwanachuoni wa kisalafi ama katika walinganizi wa kisalafi kuchukua hiyo manhaj ukaifahamu. Wewe ukurupuke huko likotoka salafi mimi salafi, kisha wewe mkubwa wa kutusi maulama ambao ndio vigogo katika hii dawa kwa hoja ambazo hazina msingi wowote. والله المستعان. منهج التجميع هي منهج يكسان يكسان كما اللي بطالي يدور ولا هينفعش تشوت ما دام هيكو كتكم سنجي قرآن وسنة. وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. ابن كثير أسيما نبيون قدي وين موطي كتك يالي مامبو أنا ويمريشا أمبايو نكتك كمطي الله سبحانه وتعالى أموك ويمريشا معصية فلا سمع ولا طاعة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. مزوزو ووتي ورقيش كتاب شاء الله نصنى نتوم صلى الله عليه وسلم. سمع ابن كثير عند سمع هذا أمر من الله عز وجل بأن نرد كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه إلى الكتاب والسنة. الإمام ابن كثير سمع هيني أمر يا الله سبحانه وتعالى ترجيش من زوزويت يوتي كتك مسينج يا ديني نفروع ديني كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نصنا يمت محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتك آمين وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق. كذلك تكتوكمي ونقرآن سنة نكشودري وكوا ديو صحيح بس تكون حق نواجب وتدريس فانيني تيفواتي. وقد ذم الله سبحانه وتعالى التفرق. الله سبحانه وتعالى أميوسيمانغا أو أميوسيمانغا جنب لواتو كتفوتيانا كفترقيان، ونهى عن الطرق والأسباب التي تؤدي إليه بل أكتكتاز كلا نجيا إنه تبدك يا سيسي كون فرق بين يتو، وبين أنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. كوكوف نصر كتك هي دنيا نعذب كالك شو آخرة هي كتك ميونغوني مصباب نهي تفرق فرق. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طيب نهاهم الله تعالى عن سلوك مسلك المتفرقين katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza waumini kufuata njia ya wale walio tofautiana. Alladhina ja'ahum ad-dinu al-mujibu liqiyamihim bihi wa ijtima'ihi, wale ambao dini imewajilia hii dini yawajibishia wao kuisimamisha kisawa sawa na kuwa kitu kimoja katika hii dini. Fatafarraqu wa ikhtalafu wa saru shi'an, wakakhtalifiana wakawa makundi mbali mbali. ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال، نجمويلي هل تكمان نكو هوا فهام أما كو ومبطي أنجية؟ لا، وإنما صدر عن علم وقصد سيء، لكن نكو مكسودي نكو نية شاف. وبغيا من بعضهم على بعض، بغي عدوان بادي واوق وإنجين. ولهذا قال أولئك لهم عذاب عظيم. Ilipita fatra ndefu katika mji wetu huu wa Mombasa, wengi tulikuwa hatufahamu ad-da'wa as-salafia, manhaj as-salaf as-salih. Katika wale wa mwanzo kabisa, jazahum Allahu khairan, walioelimisha watu hii manhaj, Sheikh Ahmad hafidhahu Allahu ta'ala, jazahu Allahu anna khairan. Alivyokuja ikawa ni kwa nini ni yule si kwa nini aje yule ndio atufundishe. Mabwana walikuwa wakionekana mzigogo humu wakisimama misikitini, tetemesha mimbar kisawa sawa, jasikia vyombo hivyo? Kumbe hatujasikia vyombo bado. Tulivyosikia vyombo tukajua kumbe hapa amna kitu, madebe tupu tu, fujo tu, fauda. Sasa ile haki ilipojulikana, kwa nini ankuja fulani nayo si mimi? mbasi hivyo tu. Sio kuwa ati hawajui, walikuwa wakifuatiliza mpaka zile risala kiziandika Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Wengine walikuwa wakikira kusema, nyinyi mafikiri nini? Kila ikitoka sisi tunayo, watuma watu pale waje kuchukua waipitia. Bali wapo katika wao waliokuwa wakirudi watu wa bid'ah kwa kutumia risala za Sheikh Ahmad Hafidhahullah bila ya kumtaja jina. Kuna mmoja katika hawa wazushi, nikisema wazushi ni watu wa maulidi na hawa mahidi, wote wazushi, kila mmoja na uzushi wa kivyake, ingawa wadai ni watu wa sunna. Mara nyingi husema waitwa sunna matata, si sunna kisawasawa. Hawa mabana, kuna mmoja siku moja aliizungumza maulidi yairudi ya mwana, akasema hakuna aliyezungumza maulidi kama fulani. Kumbe anshika risala Sheikh Ahmad al-Jazairi yafanin, aisoma namna anavorudi zile mwana risala ya maulidi, soma vizuri, hakutaja hata mara moja kama mimi ninafaidika na hii risala ya Sheikh Ahmad, ataka fadhila yote irege kwake. Mashallah, ameizungumza, kumbe wenyewe hata habari hawana. Jamaa wafanye hivyo na mpaka leo, kamkuta mtu ajinasibishia jambo ambalo sio lake. Kwa nini? Sio kuwa ati hawajui. Fa innama sadara an ilmin wa qasdin sayyi'in, hubbu zaama, hubbu dhuhur, atakaonekane yuko juu. Ya akhi tawadha yarfa'uka Allah, ukitawadha Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua juu. Watu kuwa juu si kwa kupenda wao, ni Allah subhanahu wa ta'ala anayewainua. Na watu kupendwa, nyoyo ziko katika vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala, azipeleka anavyotaka yeye. Innal ladhina amanu wa amilu ssalihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda. Kwa hivyo usijipendekeze pendekeze kwa watu, ukawa utazungumza mambo yanayolingana na vile wanavyopenda wao, mwisho watakujua, watakuchukia. Kisha ukitoka uende ukasema usikia leo tunawatandika kweli kweli, salafi ya jadida tumewawai muwai wa wewe. Allahu musta'an. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala katika kusimanga jambo la watu kutofautiana katika dini yasema, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Fawa'ada Allah ta'ala alladhina farraqu dinahum, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa makamio makali wale waliofarikiana katika dini yao. Ishattatuhu, makundi mbali mbali. Watafarraku fihi, wakullun akhadha li nafsihi nasiban min al-asma allati la tufidu al-insana fi dinihi shay'an kal-yahudiyyati wal-nasraniyyati wal-majusiyya. Tafutia, kila mmoja kachukua jina ambalo halimfai chochote. Wadallat al-aya al-karima أن الدين يأمر بالاجتماع والاتلاف. هي آية كفر ندليل يقوى دين يأمرش واتقوى كتكمون. وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين يتكتازك تفوتيان قوات وهي دين كتك مسائل يوتي الأصولية والفروعية يتكتازك تفوتيان. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, lasta minhum fi shay, ay lasta minhum wa laysu minka, wewe si katika wao na wao si katika wewe. Kwa hivyo anayezua kipoti kikatoka nje ya vile alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake, huyu yuko mbali na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Limadha لأنهم خالفوك وعاندوك ومكخليفوا يا محمد وككفني عنادي إنما أمرهم إلى الله يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. طيب نتوم صلى الله عليه وسلم كذلك كل يليزة لجام وسيم ألا تنبهين إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة wale wa kabla yenu katika wale waliopewa vitabu walitofautiana makundi 72 wa inna hadhihi al-ummata satafariqu ala 73 millatan 72 fi an-nari wa wahidatun fi al-jannati wa hiya al-jamaa na hu umma utatofautiana makundi 73 72 motoni. Hapa ndipo kuna kuwa balaa. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam si Abdullah wala si Anan wala si Abu Hashim wala si Ustaz Muhammad Hassan wala si Sheikh Ahmad si mtu yoyote, ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye anasema 72 motoni, si mimi. Na hii ni hukumu am imeenea, haimaanishi kuwa utamhukumu mtu mmoja mmoja kuwa ni wa motoni, Abdullah Muhammad Ali au motoni. Hatumaanishi tahta mashiatillah, akitaka atawasamia, akitaka atawaadhibu. Si kazi yetu sisi kuingiza watu motoni na peponi. Wa wahidatun fil janna, kundi moja peke yake ndio litakalokwenda peponi. Haya, tuambie ni Mtume sala mgawanya hapa. Mgawanya umma. Wajiona wao tu ndio wako kwenye haki. Kwenye ujui. Ni sisi tu tuko kwenye haki. Salafiyun. Kwa nini? Tukizungumza tuko kwenye haki, hatusemi sisi kama binadamu wanavyosema Kiingereza individually. Sisi tuweza kupata, tuweza kukosea. Lakini manhaj tunaoifuata haina dosari. Kwa sababu ni aliyekuja nao nani? Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe unataka kuikosoa, haikosoe. Ikosoe manhaj ya Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-jamaa. Mtu sallama kaita ni jamaa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذه نجامب كوني قدري الله أن ينبيكك ولتقوى أتوز قليبك سفى جماعة دنغانياني tuseme hatukutafautiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtatafautiana, ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala ameliandika litakuwa. Kwa hivyo wewe ni uombe Mungu akujalie uwe katika alfirqatu najia, kile kipote ambacho kitakachookoka kutokamana na upotofu hapa duniani na adhabu ya Allah kesho akhira. Na kipote hicho Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe amekieleza ni kipi. Hataki tuje sisi tukieleze. طيب حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل يعني اليهوديه بني اسرائيل في امه وانغو تواجديه حذو النعل بالنعل نيايو كنياي يتكوا حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. حتى وكي ووالي ولفانيا كتنو كيوب نتو أكم جيليا مماكي وازي وازي مبلي زوازي أكم جيليا مماكي فيها كتا أم وانغ وتتوكوات وتفانيا هذه أتشاف فيدي واتو ونفوائيجا نهاية هكو يسمى نتوم رسالة ما إليكو يميزا ni kutaja jambo ambalo ni wape halitakuwa. Fai wa inna bani Israel tafarrakat ala 72 milla Banu Israili waligawanyika vikundi 72. Watafaiqu ummati ala 73 milla, na umma wangu watatofautiana milla 73. Kuna mmoja asema yankuwa mingi hata tujui sasa twende wapi. Sasa ikiwa wewe khatibu hujui ende wapi, au maamuma ende wapi? Khatibu huyo atoa khutba Ijumaa, makundi kila siku, makundi yazidi yazidi yazidi, mpaka hata tujui nani yuko katika haki. Unchanganyikiwa sasa, waongozea watu nini kama unchanganyikiwa? Wewe uko juu ya mimbar unchanganyikiwa, hao unaoongoza waelekeza wapi? A'ma yaqudu basiran la abalakumu qad dhalla man kanat al'umyanu tahdihi. Allah yarham Sheikh Muqbil. Sheikh Muqbil alikuwa akisema sana ile shairi, a'ma yaqudu basiran la abalakumu, kipofu leo aongoza wenye kuona. Ili la ajabu mno, ili kipofu amshika mkono mwenye kuona amwelekeza njia. Qad dhalla man kanat al'umyanu tahdihi, amepotea yule ambaye vipofu ndio wamuongoza yeye. Kwa hivyo ikiwa unketi chini ya khatibu akwambia mapoti ya nkuwa mingi hata hujui lipi liko kwenye haki, simama nda zako, huyo atakutia shimoni, maana tayari ni kipofu, hajui anakuelekea yeye. Kuna msemo zamani ulikuwa ukisema, don't follow me I'm lost too, usinifuate mimi pia ninapotea, simfuate nishapotea wewe unifuate. Ndio hao. Qalu wa man hiya ya Rasul Allah, kipote kimoja peke yake ndio kitakachokoka, ni kipi ya Rasul Allah? Qala ma ana alayhi wa ashabi, wale watakaokuwa kama nilivyo mimi na masahaba wangu. Sasa wewe ile dini yako unaifuata ipime na dini aliyokuwa na Mtume sallam na masahaba wake, walikuwa hawaimbi bana, maana shidi si manini, hawaimbi wala walikuwa hawana mujamala. Mtu akafanya makosa akasema bana naishtamiu fi matafakna alayhi, tukusanyane maadamu tusema la ilaha, tukusanyane mwanzo, mtaanza mwajiita Ahlusunna, mwisho mtawatia mpaka Mashia kama walivyokwenda Albanaiya katika kipote cha Ikhwanul Muslimin, mpaka kusema hakuna tofauti baina sisi na Mashia. Sallala wataka kufinika jambo ambalo linaonekana wazi bwana. Mwanzo nani anakuambia Shia wa kutaka? Shia hana haja nalo. Wallahu musta'an. Tayyib. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فنين يمتوم صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لا تزال، لا نافية، لا تزال، ونفي الزوال يدل على استمرار بقاء هذه الطائفة في الدنيا. حكيتاشا بمعنى كتايندليا كويبو مبكا مشوهي دنيا. لا تزال منشو كبيرة وحديث السلام حتى يأتي أمر الله كويبو كتايندليا كويبو. هابا كنا سيري nzuri sana, kama utaifahamu utajua kile kipote ambacho kimeokoka. La tazalu bimaana kile kipote kilikuwepo na kitaendelea kuwepo mpaka kiyama. Hapo simama, takuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kipote kipi ambacho kina tarehe ya rudi mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hebu tuje kwa kile Ikhwanul Muslimin أصلي أوني حسن البنا من ياك 90 أهل التبليغ كذلك، حزب التحرير كذلك، سلفيون رودي وترودي مفكك وكنا الأوزاعي مفكك وكنا مفكك وما صحاب مفكك في محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال كيبوتي شاين دليات كواني كشين ولا حتى وزورو من يكوى فنية تخذيل na takhdili hupatikana kwa ndani ya safu. Wapo watu leo katika safu zetu sisi salafiyin ambao wafanya takhdili fitna nani, lakini hilo halidhuru wala haliwapeleki kokote. Watu watapasua hivyo, sikiwe sesu walikuja na fitna zao, halabiyuna wali na bala nini tumkuwa sisi. Kuna watu wajiita super salafi, asema walakhabul fadl, huu wazimu wa kihizbi ushampata, huu ni wazimu. Nani anajiita super salafi? Kuna mtu anajiita super salafi? Hayo majina tumeyazoea kutoka kwa watu kama nyinyi, ndio kutupagaza. Wengine salafi ya jadida, wengine super salafi, wengine kadha, wengine kadha, kila mmoja na dazi. Yufaku anhu man ufik, kila mmoja abandika tu hajui. Muda umesongea, naita kusongea mbele na ruhusa niendelee dakika ngapi? 10. Tayib, dakika 5, acha nimalizie hii hadithi. Katika hii hadithi tupata faida kuwa wanaolingania katika hii manhaj hakuna anayeweza kuwadhuru. Kwa hivyo usijisumbue, kuna wengine waapa na viapo, wallahi mimi nitaiua ile. Wengine wakaenda msikiti wa Ziwani kwa wale wasimamizi washati ya fitna kuwa ule msikiti ukiwa tayari hawa msiwakubali warudi. Kwa nini? Hawa magaidi. Sallala, kama kuna watu walingania Waislamu dhidi ya ugaidi zaidi ya salafiyin, tulilingania dhidi ya ugaidi kabla wenye kufanya ugaidi hawaujui ugaidi wala hao mahizbi hawajui ugaidi nini. Walikuwa wakiwaunga mkono magaidi mwanzo walipoanza ugaidi, sehemu za majengo kwenye misikiti mingine inaja kutaja, yalipoanza tu watu wakasimama dhidi yao. Oh, kushafanyika watu washaua, washafanya nini? Ah, kumbe kumbe nini, mijijahidi huwa yaona fitna ikiwa yaelekea enda zake. Salafiyuna waliona zamani, tena wakasema hii itakuja kuleta balaa hii, jamani zuieni. Wakaona hawa wazungumza, kila mtu wa kazi yao kumponda tu, hawana lengine hao. Lakini ndio ukweli, mwisho walipojua ukweli wankuwa leo tusingefika huku, si msingefika huku kama mngesikiza tangu mwanzo mkakubali taujihad za ulama wa da'wa salafia, msingefika. Gaddafi lejiovu kabla ya kuangushwa alivyoona mambo yanamzidia na maandamano kwenye TV ya Libya, akaweka fatwa za kina Bimbazi na Uthaymeen na Fauzan waharamisha maandamano. Wakila alulama yakulu la yajuz alkhuruj alula, tangu mwanzo walikuwa wakiwafanyia istidhaa ya maulama. Baada ya nini? Waqa alfas ala ras, ndio wakumbuka kumbe, kumbe wale wa kweli ati yankuwa pia Gaddafi alingania da'wa salafia. Wayonaje baada ya fitna kuwa ishamwagika, tangu mwanzo mkiambiwa hamtaki kusikiza. Tayib, kabla sijafunga, itakuwa hatujafika katika lengo ikiwa sitataja njia ni ipi ya kuleta umoja. Tushakanusha hizi njia wanazozitumia mamufti wa kwetu, mamufti wa maredioni, tushayarudi maneno yao kuwa si sawa. Je, usawa ni vipi? Tariqul khalas min alfurqati walikhtilaf, njia ya kumalizana na ikhtilaf baina ya waislamu ni ipi? Huwa itiba'u tariqil firqati an-najiyati al-mansura wa hiya al-jama'a, kufuata njia ya firqatu an-najiyah, kipote kilichonusuriwa. وهم الذين يسيرون على أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآله ونوفوات منينهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وهم الذين يلتزمون منهاج النبوة وآله وليشكمان منهاج النبوة نموينهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه هو بيمي نهاقه وطريق الخلاص اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا تفتاك كمالذان نهي فرق إليوك بين الإسلام لكفوات السلف الصالح كتك من الويت ذكن رذيت نيتك بذات وعدم مخالفتهم نكتو خليف وعدم الشذوذ عنهم لأنهم هم الفرقة الناجي أون ديو تيبوتك لتوكوك توفوات واو ومن تبعهم معهم نوالي وليوفوات فموجة نواو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ولا وتكوك وكما لذي ميمي ليو نما صحب وان لي وتكوك وكسك حقي فهذه هي الفرقة الناجية قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوابورا أنبون جياون وفواتا قد كومين الناني سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباع من الأئمة المهتدين المتبعين لهم بإحسان هو سبيل النجاة تفتاك كوكوك كتكمانا لاختلاف ذلزيوك بين يدي نواجب قرودي كتسمونين رؤاليكو نوم محمد صلى الله عليه وسلم نما صحابواك نكفوات منين وأئمة وإسلام وليفوات مصحابة محمد صلى الله عليه وسلم لا سبيل للنجاة إلا هذا أكون نجي إسبق وهي أن تتبع نهج سلفك الصالحين من أصحاب نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين لإتباع إلي إيوان صحيح لديم من بمتات والأمر الأول الاعتصام بالكتاب والسنة كشكمانا قرآن سنة ومجاوات ونكتيني قرآن سنة سيهوي وابد كبوري وكناي أبيجي مطاري وكناي يولي كذا وكنا لا واتورجيك كقرآن سنة وفواتي اختلافيات بتوكميانا كقرآن سنة ألينا حق أفواتي الثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة كتختلفيان كتكهي قرآن والسنة ليكبتكان اتباع صحيح ثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لازم أفهم قرآن والسنة وأمقوا نكفوات السلف الصالح لا بفهم غيرهم سيكو فهمواكو kwa sababu kile cha ufahamu wako ndio mambo ya ajabu ajabu haya Abu Sufyan Mtume صلى الله عليه وسلم man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin ili asilimu na kumbe mtu ashasilimu kabla ya hapo fa in hasalat hadhihi al-umur sahha ittiba'uka wa min lawazim al-ittiba' katika yale mafungamano ya ittiba' tarku al-ibtida' fi al-din kuacha kuzua katika dini waqad taqaddamat tumezungumza alhamdulillah jumla يا أثار السلف كوسو مسألة هاي كويبو هين ديو خلاصة يا يوتي هاتنو يا زنغمزة كويبو سكوزوتي وكتاكا كتو زنغمزة وسيسيمي سيسو لتفرق بين أمة لا سيسي تمكوجة كلتو موجة كتك أمة لكن سي أموجة كما اللي بويليزا ومياي نماي كتك كفو موجة سي أموجة وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بل إن أموجة وكشكمانا نقرآن نسنة على فهم سلف الأمة أما كليتا فهم ياكو يسيوكو فهم يا مصحابة هتوازي ككبالي ناتوازي ككسانيكا تككا بموجة نواتو لكم خليف انتو محمد صلى الله عليه وسلم نما صحبواتي وسباب هيرو لتتدور ولا هلليت منفاكة كأمة والله المستعان والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.